Ben Kilis'ten de... Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya eyyühellezine aminu attakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Kitab-ı Tevhid'den 41. babı ne yapıyoruz? Alıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin ve mâ kuntum testetirûne en yeşhede aleykum sem'ukum ve la ebsârukum ve la culûdukum ve lakin zanentum ennallâhe la ya'lemu kefîran mimma ta'melûn ayetini İmam Buhari ne yapmıştı? Bab başlığı olarak almıştı. Fussilet suresi 22 nolu ayet. Evet. Bu babı ne yapmıştık? Açıklamıştık. Hadise gelmiştik. Değil mi? Babı açıklamıştık. Hadise gelmiştik. Bir kere babı ve hadisi okutalım. Oku Mustafa. Hem babı hem hadisi. Babu kavlillahi teala. Ne diyoruz? Kâlel Buhari rahimehullah. Babu kavlillahi teala ve mâ kuntum tesetirûne en yeşhede aleykum sem'ukum ve lâ ebsârukum ve lâ culûdukum ve lâkin zanentum ennallâh lâ ya'lemu kesîran mimme ta'melûn. Kâl haddesenel Hümeydî قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشيون أو قرشيان وثقفيون كثيرة شحم بطونهم قليلة فكر قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. Evet. Ömer tercümesini oku babla hadisin. Yüce Allah'ın şu kavli babı. Siz ne kulaklarınız, ne gözleriniz, ne de derileriniz kendi aleyhinize şahitlik eder diye düşünüp sakınmadınız. Bilakis Allah yapmakta olduklarınızın birçoğunu bilmez sandınız. Abla bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Beytin yanında Sakif kabilesine mensup iki kişiyle bir Kureyşli yahut iki Kureyşli ile bir Sakifli birleştiler. Bunlar karınlarının yağı çok, kalplerinin anlayışı az olan kimselerdi. Bunlardan biri diğerlerine, Allah'ın bizim söyleyeceğimiz her şeyi işitir olduğunu düşünür zanneder misiniz diye sordu. Diğer biri, eğer açıktan söylersek işitir, gizlersek işitmez dedi. Diğeri de, eğer açıktan söylediğimizde işitiyor idiyse o takdirde o gizlediğimiz zaman da işitir dedi. Bunun üzerine Yüce Allah şu, siz ne kulaklarınız, ne gözleriniz, ne de derileriniz kendi aleyhinize şahitlik eder de düşünüp sakınır mısınız ayetini indirdi. Evet, bu ayeti ne yaptık burada? İbn Kesir tefsiriyle geçen ders uzun uzadıya ne yaptık? Açıkladı, tefsir ettik. Onun için ona girmeyeceğiz. Doğrudan hadisimize gireceğiz. İmam Buhari bu hadisi Kitab-ı Tevhid'de bu bapta 7521 noyla ne yapmış? Rivayet etmiş. Ancak bu son rivayeti. Aynı hadisi İmam Buhari Kitab-ı Tefsir-i Kur'an'da yani Kur'an'ın tefsiri kitabında Fussilet suresinin 22 nolu neyinde? Ayetinin evet tefsirinde iki hadis olarak almış. 4816 no ve 4817 no. 4816 no yazın ve 4817 no. Demek ki iki neyde? Kitapta rivayet etmiş. Bir, Kitab-ı Tevhid'de. Bir, Kitab-ı Tevhid'de. Evet. İki, Kitab-ı Tefsir-i Kur'an'da. Kitab-ı Tevhid'de bu bapta, önünüzde. Kitab-ı Tefsir-i Kur'an'da da hem Fussilet Suresi 22 no'lu ayette birinci bap olarak, hem de 23 no'lu ayetin sonundaki ve zalikum zannukum, yani 23 no'lu ayetin tefsirinde ne yapmış? İki bap olarak vermiş. Şimdi bana hemen Kitab-ı Tevhid'deki ravileri okuyorsun Mustafa. Kitab-ı Tevhid'deki ravileri bu halden sonra Tevhid diyelim. El-Humeydi. Evet. El-Humeydi. Süfyan. Süfyan. Mansur. Mansur. Mücahit. Mücahit. Ebu Ma'mur. Ma'mer. Ebu Ma'mer. Abdullah İbni Mesud. İbni Mesud. Evet. İmam Buhari kaç kanalla Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bapta kaç kanalla ulaşmış? 6. Bakın şimdi Tefsir-i Kur'an'dan yazalım. Orada da 2 bap var. Şöyle yapalım. Tefsir-i Kur'an diyelim. 2 bapla ayrı ayrı ulaşmış çünkü. Evet. İlkinde Salt bin Muhammed demiş. Salt bin Muhammed. Salt bin Muhammed'den Yezid bin Zürey. Yezid bin Zürey'den Rah bin El-Kasım. Rah bin El-Kasım'dan Mansur. Mansur'dan Mücahit. Mücahit'ten Ebu Ma'mer. Ebu Ma'mer'den de kim? İbn Mesud. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın burada 7. Burada kaç? 6. Diğer baba geçelim. Evet. 17 no. Humeydi. Yani el koyalım madem öyle yazdık. Süfyan. Mansur. Kestirme. Mücahit. Ebu Ma'mer. İbn-i Mesud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6. Evet. Görüyorsunuz ne yapmış İmam Buhari? Farklı tariklerden rivayet etmiş ama mültekal isnat toplandığı, birleştiği yer neresi? Mansur. Birleştiği yer neresi? Mansur. Görüyorsunuz. Humeydi, Humeydi. Süfyan, Süfyan. Mansur, Mansur. Mücahit, Mücahit. Ebu Ma'mer, Ebu Ma'mer. İbn-i Mesud, İbn Mesud. Yani gördük gibi demek ki Kitab-ı Tevhid'deki bu bapla Tefsir-i Kur'an'daki bir bapta aynı kanalı ne yapmış bize? Vermiş. Burada demek ki bu âli senet hangisi oluyor? Bu ikisi. Yüksek. Yani en kısa yoldan varmış. Tefsir-i Kur'an'daki diğer bapta Salt bin Muhammed farklı olarak, bu da hocası zaten, Yezid bin Zürey, Rah bin El-Kasım, sonra Mansur kanalıyla uğraşmış. Yani burada Mansur'a dikkat ederseniz 3 kişiyle uğraşırken orada kaç kişiyle ulaşmış? 2 kişiyle ulaşmış. Demek ki 3 kişiyle de ulaşabiliyor, 2 kişiyle de ulaşabiliyor. Bu da ne senet? Nazil senet. Bunları unutmayın. Ne senet? Yasin. Nazil. Ne demek nazil senet? Uzun yoldan ulaştı. Ali senet ne? Kısa yoldan ulaştı. Ha. Görüyoruz. Metinlerinde de ufak tefek neler var? Farklılıklar var. Çok önemli değil. Metinlerindeki farklılık çok önemli değil. Ha, demek ki İmam Buhari ne yapıyor? Hep elimizden geldiği kadar eski rivayetlerine dönüyoruz. Şey görün. Senet zenginliği. Yani İmam Buhari'nin üstünlüğünün en bariz neyi? Misallerinden bir tanesi. Senet zenginliğini biz burada açıkça ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Görebiliyoruz. Evet. İşte İmam Buhari bu kanallarla İbn-i Mesud radıyallahu anh vasıtasıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ne yapmış? Bu hadis-i şerifi bize nakletmiş. Şimdi şöyle bir babımıza dönersek, bu ayetin bab başlığıyla alakası neydi? Bunu kuralım ki hadisin de bu bab başlığına uygunluğunu ne yapalım? Ortaya koyalım. Ne demiştik hatırlıyor musunuz? Vel maksud, bir daha tekrar ediyoruz. Ennel istidlal bil ayel mezkura. Mezkur ayetle, yani bu 22 no'lu ayetle, Fussilet suresindeki 22 no'lu ayetle, istidlalle kastedilen ne? Neydi o? Ala enne amalel insan ve akvalehu. İnsanın amelleri ve neleri? Sözleri. Ve min zalike kavlul a'za. Yani işte bu sözlerden cümle olarak da bir tanesi ne? Uzuvların neleri? Sözleri. Uzuvları konuşmuyor mu? Uzuvları konuşuyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi geçen ders? Aleyhine ne yapıyordu? Özellikle iki uzuv neydi? Gözler değil mi? Özellikle deriler ve gözler. Bir de ne vardı? Kulaklar vardı. Bu iki tanesi neyi temsil ediyordu? Manayı, diğer biri maddeyi temsil ediyordu. Hatırlarsanız geçen ders açıkladık. Demek ki insanın amelleri, sözleri. Bu sözlerden bir tanesi de uzuvların neleri? Sözleri. Taka minhum alel hakika. Gerçek üzere onlardan ne yapar? Çıkar. Gerçek üzere. Hakikat üzere. Burada sembolizm yok. Adam şimdi hemen ne yapıyor? Sıkıştı mı diyor? Sembol. Sembolizm. Sembolizm işte mecaz demek. Şimdi mecaza mecaz anlamını yüklemiyorlar da sembol anlamını yüklüyorlar. Halbuki mecaz sembole göre daha az neyi? Küfrü içerir. Sembol daha çok küfrü içerir. Mesela bir örnek verelim. Mecazcılardan hiçbir tanesi, yani işte Kur'an'da, sünnette mecaz vardır diyenlerden hiçbir tanesi cehennem ateşini mecaz olarak görmemişlerdir. Hakikat üzere görmüşlerdir. Hakikaten cehennemdeki ne? Ateştir. Bizdeki ateş onun yanında la şey. Hiçbir şeydir. Ama bu sembolcüler ne der biliyor musunuz? Ateşten maksat nedir? Sembol. Yani ne? Allah Arapları ateşle korkutmuş çünkü onların en büyük belası, derdi sıcak. Kutuptakileri ateşle korkutmaz. Aksine onlar ateşte yanmayı isterler. Çünkü niye? Soğukla yaşadıkları için. O halde onları da neyle korkutacaktır? Azgın soğukla. İşte bakın görüyor musunuz? Sembolün insanı vardırdığı noktayı. Mecazcılar bile bu noktaya ne yapamamışlardır? Ulaşamamışlardır, varmamışlardır. Çünkü niye? Yani onca ayet, onca hadis neyi açık seçik bunun hakikat üzere olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Burada da diyor ki, hep söylüyoruz, insanın neleri? Amelleri, sözleri, bunun cümlesinden, bu sözlerin cümlesinden bir tanesi de ne? Uzuvların sözleri. Yani Allah Azze ve Celle eğer ağacı ne yapıyorsa, konuşturtuyorsa, ağlatıyorsa, inletiyorsa, Uhud Dağı'na bizi sevdirtiyorsa, taşı konuşturtuyorsa, ölüyü bir peygamberin eliyle ne yapıyorsa, diriltiyorsa, Allah her şeye kadir olduğunu biz biliyoruz. O halde bunlar hakikat üzere ne yapmıştır arkadaşlar? Cereyan etmiştir. Bunda problem yok. Şimdi Buhari diyor ki işte diyor insanın amelleri, sözleri, bu sözlerin cümlesinden de ne var? Ne var? Uzuvların sözleri. Cennetin konuşması da hakikat üzere, cehennemin konuşması da hakikat üzere, hepsi hakikat üzere. Uzuvların konuşması da hakikat üzere. Gerçekten hakikat üzere konuşacaklar. Bunlar diyor insanın kendisinden sadır olan nelerdir? Gerçek üzere eylemler ve sözlerdir. Ve takum bihim. Ve bunları ortaya koyan kimdir? Bizzat insanın, insanın neyidir? Kendisidir. Ve aleyha, işte bundan dolayı yestahikkunel ceza. Cezayı hak ederler. Çünkü eğer kendi eylemleri olmasa, kendi sözleri olmasa, kendi eylemleri olmayan bir hususta, kendi sözleri olmayan bir hususta cezayı hak etmeleri nedir? Zulümdür, değil mi? İşte bundan dolayı kendi eylemleri olduğu için ya da kendi sözleri olduğu için cezayı hak ediyorlar. Nasıl? İn hayran fe hayr. Eğer hayırsa ortaya koydukları, hayır mükafat. Ve in şerran fe şer. Kötüyse eğer, ceza. Kötü ceza. Evet. Ve enne a'malel abd, kulların amelleri mahlukatun lillahi teala. Kim tarafından yaratılmıştır? Allah tarafından. لِأَنَّ اللّٰهُ وَالْخَالِقُ وَحْدَهُ. Çünkü yaratan sadece kimdir? Tek başına Allah'tır. Ve جَعَلَهُمْ عَامِل۪ينَ لَهَا حَقِقَةً. Ve onları da o işleri hakikaten yapanlar olarak yaratmıştır, kılmıştır. Ki daha önceden ne yapmıştık zaten bu konuda? Değişik bahisler almıştık. Şimdi demek ki ayetin bab başlığıyla uygunluğu ne? Bu. Gelelim şimdi hadise, daha iyi anlayacağız. Hadise gelirsek daha iyi anlayacağız. Diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam, işte ma indel beyt sakafiyyan. Diyor ki Beytullah'ın yanında iki kişi, Sakif kabilesine, kabilesine mensup iki kişi ne yaptı? Bir araya geldi. Kimle birlikte? Ve Kureşiyim. Bir Kureşli ile birlikte. Yani Sakif kabilesine mensup iki kişi ve Kureş kabilesine mensup bir kişi. Toplam kaç? Üç kişi. Ravi diyor ki ev Kureşiyyan ve Sakafi. Ya da diyor iki Kureşli bir Sakifli. Yani tereddüt etmiş. Normal. Yani biz bugün adamın kabilesini hele nasıl bileceğiz? Hiç bilmiyoruz. Yani ismini bile bilmiyoruz. Adamlar isimlerini biliyorlar, kabilelerini de biliyorlar. İki tane Sakif kabilesine mensup insan ya da bir tane Kureyş kabilesine mensup ya da aksi, bunlar ne yapıyorlar? Bir araya ne yapıyorlar arkadaşlar? Geliyorlar. Evet. Kesiratun şahmu butunihim. Evet. Karınlarının yağları ne? Çok. Karınlarının yağları çok. Şimdi bakın, iki zıt şey. Evet. Galiletun fıkhu kulubihim. Ama kalplerinin fıkhı ne? Az. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz? Yani dünyalık namına o kadar çok şey var ki, o dünyalık namulu olan şeyler onlarda ahirete hiçbir şey bırakmamış. Niye? Eğer ahirete bir şeyler bıraksaydı en azından kalplerinin fıkhı, dinlerinin fıkhı, anlayışı da ne olurdu? Çok olurdu. Şimdi burada değişik görüşler var. Burada ne var? Değişik görüşler var. Şimdi biz bunları şöyle kısmen alalım, o zaman daha iyi anlayacağız. Ayetle alakalı rivayete girmeyeceğim. Diyor ki Hafız İbn Hacer açıklarken meseleyi, İbn-i Battah şöyle der diyor. İmam Buhari'nin bab başlığından bahsediyor. Böyle bir başlık açmasından maksadı Yüce Allah'ın işittiğini ortaya koymaktır. O bu konudaki açıklamasını uzun tutmuştur. Tevhid bölümünün baş taraflarında Allah işitici ve görücüdür şeklinde bir başlık geçmişti. Onun bu bölümden maksadı Allah'ın dilediği zaman konuştuğu şeklindeki kanaatini ispat etmektir. Daha sonra diyor ki İbn-i Battah şöyle demiştir. Bu hadis sahih olan kıyası ispat ederken fasit olanı çürütmektedir. Dikkat edin. Bu hadis sahih olan kıyası ispat ederken fasit olanı çürütmektedir. Çünkü Allah açıktan söylersek işitir, gizli söylersek işitmez diyen fasit bir kıyas yapmıştır. Çünkü Allah'ın işitmesini açıktan söyleyenin işiten, gizli söyleneni işitmeyen insanların işitmesine benzetmiştir. Bakın çok güzel. Çünkü o Allah'ın işitmesini açıktan söyleneni işiten, gizli söyleneni işitmeyen insanların işitmesine benzetmiştir. Eğer açıktan söylediğimizi işitiyorsa o takdirde gizlediğimizi de işitir diyen kıyasta isabetli davranmıştır. Öyle değil mi? Eğer diyor, dikkat edin, açıktan söylediğimizi işitiyorsa o takdirde gizlediğimizi de işitir diyen kıyasında isabetli davranmıştır. Çünkü o Allah'ı yaratıklarına benzetmemiş, onlara benzemekten tenzih etmiştir. Görüyor muyuz arkadaşlar? Hep ne söylüyoruz? Hep şunu söylüyoruz. Herhangi bir eksik sıfatın zıttı mükemmel olarak Allah'ta nedir? Mevcuttur. Herhangi bir eksik sıfatın zıttı mükemmel olarak Allah'ta mevcuttur. Mükemmel olan bir sıfatın da zıttı Allah'ta ne değildir? Mevcut değildir. Bakın bu bile sahih bir kıyastır. Buradan yola çıkarak şunu demek istiyor İbn-i Battal. İbn-i Battal'ın da Buhari şerhi var. O Hafız İbn-i Hacer'den önce yaşamış, yazmış. Hafız İbn-i Hacer ondan istifade ediyor. Onun da Buhari şerhi var. Bizim kütüphanemizde var burada. Şimdi şunu demek istiyor. Ne var? Düz bir mantık var. Düz bir mantık. Diyor ki adam, eğer diyor biz açıktan konuşursak Allah bunu işitir. Ama gizlersek işitmez. Neden? Neden? Şu mahlukat arasında işitme açısından en mahiri bile. Kim mesela işitme açısından en mahiri? Bir hayvan verin. İnsan belki çok mahir değil. Yarasa. Yarasa işitme açısından en mahir mi? Yarasa işitme değil mi? Yarasa işitme bakımından en mahiri. O bile açıktan konuşulanı ne yapar? İşitir. Ama insan gibi 10 metrelik 20 metreliği değil belki. Belki de 100 metreliği, belki de 1000 metreliği, belki de ne bileyim 5 kilometre, 10 kilometre bilmiyorum, bil faraza konuşuyorum. Bu hususta bir şey okumadım. Ama bir insan düşünün, en fazla 50 metreyi işitir herhalde değil mi? Hele bir de ortalıkta sesler varsa ne yapamaz? 50 metreyi bile ne yapamaz? İşitemez. İşte sabah ezanını evimizde çoğu zaman işitiyoruz ama öğleyi, ikindiyi, akşamı çoğu zaman işitemiyoruz. Niye? Araba sesleri, insan sesleri bunu ne yapıyor? Bastırıyor. Yani ezan bakın mikrofonla ne yapılan? Okunan ezan. Adamın düz mantığı. Aleyküm selam. Şimdi bu düz mantıkla yola çıkıyor. Biz diyor açıktan konuşursak bizi işitir. Yarasa bile açıktan konuşulanı ne yapıyor? İşitiyor ama onun mesafesi insana göre ne? Çok daha ne? Fazla kapsam alan. Ama gizli konuşursak diyor işitmez. Çünkü hep söylüyoruz. İki türlü konuşma vardır. Bir, doğrudan lisani konuşma. Onu da ikiye ayırabiliriz. Kendi duyacağın kadar konuşma. Artı insanlara duyuracağın kadar konuşma. Bir de ne konuşma var? Zihni konuşma var. İşte zihni konuşmayı ne yapamaz? Ne direkt yanındaki, ne de işte 10 metre ilerisindeki ne? Yarasa ne yapamaz? Duyamaz. Adamın mantığı düz. Tamam diyor Allah. Madem öyle diyor. Tamam açıktan konuşursak işitir ama ne yapamazsa, açıktan konuşmazsa işitmez. Düz mantık. Çünkü kıyas ediyor. Neye kıyas ediyor? Mahluka, insana kıyas ediyor. Şimdi bu kıyas doğrudan bakıldığında ne bir kıyas? Fasit bir kıyas. Niye? Çünkü niye? İki tane neyi? Aynı cinsten olmayan şeyi kıyas ediyor. Hani hep söyleriz ya, elma ile karpuz kıyas edilmez. Hele elma ile inek hiç kıyas edilmez. İki ayrı şeyi ne yapıyor? Kıyas ediyor. Bir tanesi alemlerin Rabbi, her şeyin muktediri, her şeyi duyan, her şeyi gören kim? Allah Azze ve Celle. Diğeri de aciz ney? Allah'ın iki eliyle ne yaptı? Özenip, bezenip yarattığı ney? İnsan. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte vermiş olduğu örnek buna delalet ediyor. Nedir o? Kalplerinin fıkı az. Kalplerinin neyi? Fıkı. Tabi Buhari'nin muhtelif rivayetleri var. Muhtelif rivayetleri var. Demin söyledik. Onlar da lafızlar biraz daha ne? Değişiyor. Mesela farklı senetle, şu ortadaki senetle geçen bölümde diyor ki, ayeti baştan okuyor İbn-i Mesud, baştan okuyor. Diyor ki ve ma kuntum testetirune en yeşhede aleykum semukum, ayeti okuyor. Burada ayet nerede? Sonda. Ayeti okuyor. Diyor ki kâne racülâni min Kureyş'in, Kureyş'ten ne? İki tane adam. Kâne racülâni min Kureyş'in, Kureyş'ten ne? İki tane adam. Sonra devam ediyor. Ve hatenun lehuma min Sakif. Yine Sakif'ten ne? Onların neyi? Yakın dostu. Ne? Bir adam. Ya da ev racülâni min Sakif, ya da Sakif'ten iki adam ve hatenun lehuma min Kureyş. Kureyş'ten de ne? Dostları. Evet, bir adam. Fi beytin, evdeler. Fekale ba'duhum li ba'd. Onlardan bir kısmı bir kısmına diyor ki, burada onlardan bir kısmı bir kısmına diyor diyor. Yani şunu demiyor burada. Kureyşlilerden o iki adam ya da bir adam, Sakiflilerden iki adama ya da bir adama şöyle dedi. Ya da Sakiflilerden iki adam ya da bir adam, Kureyşlilerden iki adama ya da bir adama şöyle dedi. Bakın demiyor. Bir kısmı bir kısmına, her cümet karışık. O da olabilir, o da olabilir. İşte onun için bu sıfat kime dönüyor? Hepsine. Ya burada Kureyşleri tebrih ederiz, o salaklar olsa olsa kimdir? Sakiflilerdir diyemiyoruz. Onlardan bir kısmı bir kısmına dedi ki Eturevne ennallâhe yesmav. Biliyorsunuz tera, ra'a, yara, eğer meçhul sigayla gelirse zannetmek ney? Anlamı verir. Siz zanneder misiniz diyor ennallâhe yesmav. Hadîfena, bizim neyimizi işitir? Konuşmamızı işitir. Yani bu konuda nedir görüşünüz? Böyle bir zannınız var mı? Böyle mi zannediyorsunuz? Fekale bazuhum, bir kısmı diyor ki, bakın bir kısmı. Şimdi burada ifade biraz daha farklı. Bir kısmı diyor ki yesma'u bazahu, sözün bir kısmını işitir. Ve gale bazuhum, bir kısmı da diyor ki le inkâne yesma'u bazahu, eğer sözün bir kısmını işitiyorsa legad yesma kullahu, hepsini işitir. Bakın rivayet ne yaptı? Lafız olarak farklılaştı. Fe unzile, bunun üzerine ayet indi. Ve ma kuntun testetirune en yeşhede aleykum semukum ve la absarukum. Şimdi bu ne? Şu gördüğünüz nazil senetteki ne? Metin. Onlardan bir kısmı bir kısmına söylüyor. Diyor ki işte diyor Allah diyor bizim sözümüzü işitir mi? Bir kısmı diyor ki bir kısmını işitir. Diğer bir kısmı da diyor ki eğer bir kısmını işitiyorsa hepsini işitir, tamamını işitir. Burada elimizdeki lafızsa ne? Daha farklı. Ne o lafız? Diyor ki bu toplananlar, onlardan bir tanesi. Onlardan bir tanesi. Eturavne ennallâhe yesmâ mâ nekûl, Allah Azze ve Celle bizim dediğimizi işitir mi? Bu husustaki zannınız ne? Neye inanıyorsunuz? Fekâlel âhar, diğeri diyor ki, bakın burada sanki iki kişi arasında geçiyor değil mi? Biri diyor, biri cevap veriyor. Ama öbür rivayette Bir kısmı böyle, bir kısmı böyle. Demek ki üç kişi, bu üç kişi iki mezhebe ayrılmış. Ha, ancak bu iki mezhebe ayrılanlardan bir mezhepte iki var, bir mezhepte bir var, bu kesin. Ama hangi mezhepte bir, hangi mezhepte iki var, onu ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Fekale l-akhar diye diyor ki yesmo iza ceherna. İşte ne yaptık? Yüksek sesle konuştuğumuzda cehri, hep cehri diyoruz ya, kıraat. İşitir ve la yesmo in ahfeyna. Gizlediğimiz zaman da ne yapmaz? İşitmez. İşte burada ne var? Burada şu var arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize nakline göre işte bu adamların kalplerinin, fıkhının ne olması? Az olması doğrudan neyle alakalı? İşte bu lafızla alakalı. Yani düz kıyas, düz mantık ki fasit. Birazdan gelecek ne? İbare bunun içine girmiyor. Çünkü o ikiden biri ya da tek başına biri, bilemiyoruz. Ya da üç mezhep de olabilir ki bu rivayet Hafız İbn Hacer onu da teyit ediyor diyor. Allah bilir. Üçüncü adam da ne yapıyor? Farklı bir görüşle ortaya çıkıyor. Birazdan açıklayacağım. Buradaki rivayete göre. Diğer rivayet bunu vermiyor. Bize şunu gösteriyor diyor. Ne? Burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın karınlarının yağları çok olmakla artı ne? Kalplerinin fıkı az olmakla nitelediği o insan ya da insanlar bu düz mantığı kullanan, kıyas fasiti kullanan insanlar. O da ne? Allah sözümüzün bir kısmını işitir ya da bir kısmını işitmez. Ya da açıktan konuştuğumuzda işitir, gizli konuştuğumuzda işitmez diyenler. Şimdi onun için bazı şarihler diyor ki işte diyor kıyası fasitin burada men edilmesinin ya da kıyası fasidin mezun olmasının delili bu. Ama kıyası sahih burada zemedilmemiştir. Çünkü niye? Ayetle teyit edilmiştir. Neyle teyit edilmiştir? Ayetle. İşte Fussilet suresindeki 22 nolu neyle? Ayetle teyit edilmiştir. Şimdi diyor ki kethiratun şahmu butunihim kethira sıfali şahm. لَاَنَّ شَحَمْ مُدَافْ اِلَى الْبُطُونَ. Diyor ki burada diyor çok neyi? Şahmın diyor neyi? Sıfatı. Çünkü diyor neye muzaf izafe edilmiş? Karına izafe edilmiş. وَكَذَا sıfa sıfatun sıfatul kulub. Yine neyi? Kalbin sıfatı. Burada kalbin sıfatı ne? Ne? Kalile değil mi? Az olmak. Az olmak. Vel mana enne haula kibarul cusum. İşte bu adamların cisimleri büyük. Lakin fıkhun kalil. Fakat fıkıhları ne? Az. Ve lihaza sadaret minhum tilkel makale eddalle ala gilleti fehmim. İşte bundan dolayı da onlardan bu söz sadır oldu. Neye delalet eden söz sadır oldu? Anlayışlarının kıtlığına. Şimdi burada iki vasıf var. Bir ne? Cisimlerin büyük olması, tamamen yemek, dünyaya dalmak. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselamın bazı tabirleri vardır ya, özellikle sünnet inkarcılarıyla alakalı. Adam ne yapar? İri bir şekilde, doymuş bir şekilde neyine yaslanır? Koltuğuna yaslanır. Ondan sonra da ne der? Allah'ın kitabında bulduğunuzu alın. Bulmadığınızda ne yapın? Reddedin. Bırakın. Atın. Almayın. Şimdi burada bu vasıf var. Dünyalık olma vasfı. Ve bu vasfın neyi? Mukabili olarak da arkadaşlar fıkhın az olması. Yani fıkhın az olması derken ilmin az olması. Yani anlayışın az olması. Bakın fıkıh kelimesini Peygamber Efendimiz kullanmış. Ya fıkıh diye bir ilim yok. Varsa yoksa ne var? Kur'an ve sünnet. Fıkıh kelimesini kullanmış işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakın fıkıh. Yine kim ki Allah'tan hayır isterse onu dinde ne kılmasını istesin? Fakih değil mi? Fıkıh kutsal bir ilim. Hukuk demek fıkıh işte. Ne demek fıkıh? Nas'ı anlamak demek. Nas üzerinden doğru yorum yapmak demek. İstidlal demek. İstinbat demek. İnkar etmek mümkün değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fıkıh ilmini kurmuş mu? Peygamber Efendimiz tefsir ilmini de kurmamış. Hadis ilmini de kurmamış. Fıkıh kaidelerini siz sünnette bulabilirsiniz. İstikrai bir şekilde bakarsanız. Ama usul hadisin kaidelerini sünnette bulamazsınız arkadaşlar. Mürsel hadisin tarifini bulamazsınız, mütevatir hadisin tarifini bulamazsınız, müdreç hadisin tarifini bulamazsınız. Olaya böyle bakmayacaksınız. Böyle bakarsanız pek çok ilim bidat olur. Böyle bakanlar çıkmış, el cevap çıkmış. İsabet etmişler mi, etmemişler. Zararları çok olmuş mu, çok büyük olmuş. Onun için de tökezlemişler. Onun için de ümmetten taraftar ne yapamamışlar? Bulamamışlar. Dikkat edeceğiz. Böyle bir anlayış bizde yok. Bak, kıyas kelimesini burada özellikle İbn-i Battal, İbn-i Hacer üzerine basa basa söylüyor. Ya hocam, ya kıyas, ilk kıyası yapan şeytandı. Elbette şeytandı. Çünkü şeytan kimle kimi kıyas etti? Kimle kimi kıyas etti? Adem'le Allah'a kıyas etti. Fasit kıyas. Fasit kıyası savunan kim var? Hangi ehl-i sünnet alemi fasit kıyası savunmuş? Fasit kıyasın peşinden koşmuş. Böyle bir şey yok. Şu rivayet bize kıyasın doğrusunun da olacağını, yanlışının da olacağını ne yapıyor? Gösteriyor. Başka baplar var. Burada zikretmiyorum. Ama mesela bir tanesi babu. Yine Buhari'nin İhtisam'daki, İhtisam kitabındaki babu. Babu ma yuzkeru fi zemmir rey. Şimdi bakın fi kelimesi kullandım. Halbuki orada fi yok. Birazdan açıklayacağım. Ya hocam fi var. Hayır. Babu ma yuzkeru, öyle olması lazımken olmamış. Onun için zikrediyorum. Fi zemmir rey ve tekellufil kıyas. Şimdi zekere fiili hangi harfi cer alır böyle durumlarda? Mustafa fiili alır değil mi? Fiili alır. Yani ne demek bu? Öyle olması gerekirken İmam Buhari o bab başlığını ne yapmamış arkadaşlar? Ne yapmamış? Koymamış. Yani zekere fiili fi harfi cerini aldığı zaman meseleye şamildir. Ne demekti? Babu ma yuzkeru fi, şu hususta zikredilenler. Hangi husus? Dikkat edelim. Zemmir rey. İçtihadın, reyin, görüşün ney? Kınanmasına dair bu hususta. Ve tekellüfil kıyas, ya da kıyasın tekellüfü hususunda. O zaman hepsi girer fiili kullandığında. Ne? Fiili kullandığı ne girer arkadaşlar? Hepsi girer. Kuşmeheyni nüshasında babu ma yuzkeru, gene fiil yok orada. Ben özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Fi zemmir rey vel kıyasil mükellef. Tekellüfül kıyas değil de orada muzaf muzaf ile ihti, burada sıfat haline geldi. Mükellef kıyas. Şimdi ama arkadaşlar İmam Buhari bu babı açıyor ve bu babı açınca arkadaşlar ben size inşallah bab numarasını da vereceğim. Evet. 349 nolu sayfaymış. Evet. Bab numarası İtisam kitabı 7. bab. Yazın. İtisam kitabı. Kitabul İtisam bil Kitab ve Sünne. Kitap ve Sünnete Sarılma Kitabı. Kitab-ı Tevhid'den evet önceki bab. Orada 7. bab. Orada 7. bab. Bakın fi harfi celini kullanmadan ne diyor? Dikkat edelim arkadaşlar. Babu ma yuzkeru min. Her yerde fi kullanmış. Burada ne kullanmamış? Fi kullanmamış. Min zemmir rey ve tekellufil kıyas. Ne demek? Reyin zemmi ve kıyastaki tekellüfün bir kısmı hakkında zikredilenler babı. Yani görüşlerin bir kısmı zemmedilmiştir, kıyaslarında bir kısmı zemmedilmiştir. Hepsi değil. Onun için arkadaşlar bakın Hafız İbni Hacer bütün şarihler gibi ne demiş? Ve eşare bi kavlihi min. İmam Buhari min harfi ceri ile şuna işaret etti. Neye? İlâ enne bazil fetva bir rey. Rey ile verilen bazı fetvalar la tüzem. Ne yapılmaz? Zem edilmez. Ve huve izâ lem yucet en nas min kitap ev sünne ev icma. Daha sonra buradaki minin ne olduğunu bize söylüyor? Tebiziyye olduğunu bize söylüyor. Ne demek tebiziyye? Bilen var mı? Bazılık mini. Ney mini? Bazılık mini arkadaşlar. Bazılık mini. Daha sonra bu konuda burada uzun açıklama getiriyor. İsteyen oradan ne yapabilir arkadaşlar? Bakabilir, oraya dönebilir. Kıyasın zemmiyle alakalı hususları ne yapmış burada? Bizzat kendisi zikretmiş. Oradan ne yapabilirsiniz? Bakabilirsiniz. İşte burada da aynısı var. Fi'yi kullanmamış orada, mini kullanmış. Burada da aynısı var. Burada da ne var? Rivayet bize fasit kıyasın neyi gerektirdiğini, dünyalık olmayı gerektirdiğini, dinden anlayışın zayıf olmasını gerektirdiğini söylüyor. Kıt anlayış. Zaten kıyas fasitte nereden çıkar? Kıt anlayıştan çıkar. Yani buna dikkat edeceğiz. Peki hocam bu hadiste doğrudan işte yemeğe vurgu, işte doğrudan kiloya vurgu, doğrudan işte büyük bedene vurgu var mı? Var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu başka hadislerinde ne yapmıştır? İfade etmiştir. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam sofilerin yaptığı gibi doğrudan bununla ne arasında bir bağ kurmamıştır? Bununla ne arasında bir bağ kurmamıştır? Din zayıflığı arasında bir bağ kurmamıştır. İşte az yiyeceksin, zühdün artacak. Böyle bir şey yok. Az yiyeceksin, ilmin artacak. Böyle bir şey yok. Şu var. Çok yersen, o yemen de seni derste uyutuyorsa elbette ilmin olmaz. Bu fizyolojik bir olay. Yani çok yemek bu anlamda ne yapar? İşte insanın kalbini karartır. Kalbini karartınca fıkı az olur. Aklını karartır. Aklını karartınca ilmi az olur. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu sofilerin zühd anlayışında var. Aksine sahabede şu kural var. Nahnu kavmun la ne'kul. Hatta necua. Biz öyle bir kavmiz ki acıkıncaya kadar yemek yeriz. Ve izâ ekenna la neşba. Yediğimiz zaman da doymayız. Evet. Bazı rivayetler var. Sahabeden bir tanesinin bir koyunu yediğine dair. Evet. Yani olaya böyle bakmayacağız. Olaya yiyip yediğinin hakkını vermek olarak bakacaksın. Yoksa yemek yenmez. Ne yiyeceksin? Şu kadar ya. Böyle bir şey yok. Herkesin yemesi farklı. Herkesin doyması farklı. Öyle insan var ki normal bir insanın yediğinin 50 katını yer ama eliftir elif. Bir türlü hemzeli elif olmaz. Elif. Bununla alakası yok bunun. Yani Burada Peygamber aleyhissalatü vesselam vakayı koyuyor ortaya. Yani hakikaten kilolu adamlar, fıkları da ney? Az. İşte fıklarının, yani fıkıhlarının az olmasının nedeni kilolu olmaları. Hayır, böyle bir şey yok. Doğru bir tespit değil. Bu iki ayrı vaka. Ama şu var. Tamamen dünyaya yönelirsen elbette neyi unutursun? Ahireti. Olayın arkasına bakarsan tamamen mal için, tamamen yiyecek için, tamamen dünya için sarf eden, vakit sarf eden, hasreden adamın zaten ilmi olmaz ki. Ama bu demek değildir ki böyle adam ne olmaz? Alim olmaz. Hayır, böyle bir şey yok. Bu apayrı bir olay. Şimdi burada kalp fıkhının azlığından bahsetmiş. Biliyorsunuz bizde kalple akıl arasında doğrudan ne var? İlişki var. Hep derslerimde söylüyorum. İnsanın aklı fıkh etmez bazen. Ne fıkh eder? Kalbi fıkh eder. Ama siz eğer kalple akıl arasında ne yapıyorsanız bir ayrım gidiyorsanız. Halbuki biz şunu biliyoruz ki kalple akıl arasında doğrudan bir ayrım yok. Akıl ve kalp nedir? Birbirine bağlı iki nedir? Organdır, uzuvdur. İnsanın aklındaki eğer kalbine inmiyorsa zaten imanı iman değildir. Bakın, akılla tasdik demiyoruz. Neyle tasdik? Kalple. Anlamadığın bir şeyi nasıl tasdik edeceksin? Delilin tasdik şartı var mı? Delinin kalbi var mı? Var. Delinin kalbi var. Ama neyi yok? Aklı yok. Akıl var da çalışmıyor. Peki şimdi hadi bakalım, bu deli imanı tasdik etsin. İşte siz akılla kalbi böyle sofilerin yaptığı gibi tamamen birbirinden ayırt edemezsiniz. Her ikisi arasında ne var? Mübaşir, doğrudan hat var. Birbirine çok bağlı. Eğer akıl doğru anlayabiliyorsa kalp onu doğru tasdik eder. Akıl yanlış anlıyorsa zaten kalp de yanlış tasdik eder. Onun için biz ne diyoruz? Akıl ve bali. Temiz eder. Evet, temiz. Akıl çok önemli. Burada yani kalbinin fıkhı az. Yani ne demek? İmanı az. Hayır, hayır. Doğrudan o değil. Yani aklında da anlayış neyi var? Eksikliği var. Aklındaki anlayış eksikliği neye götürmüş? Kalbinde iman zafiyetine götürmüş. Burada kastedilen o. Buna dikkat edeceğiz. Yani işte aklı al bir kefeye koy, kalbi al bir kefeye koy. İşte akılın dediğini kalp reddeder, kalbin dediğini akıl reddeder. Öyle bir şey yok. O ne zaman olur biliyor musunuz? Bazen itminan durumlarında insan kalbine de müracaat edebilir. Hani şimdi bir ayrım var ya, ne duygusal ol ne realist ol, ikisi arasında ol. Ya bu ayrımlar bizim ayrımlarımız değil. Bunlar batılıların ayrımları. Yani Müslüman yeri geldiğinde duygusaldır, yeri geldiğinde akılcıdır. Ama duygusallık ve akılcılık tamamen birbirinden ne yapmaz? Ayrılmaz. İşte akılcılık demek duyguyu tamamen bir kenara atmak, duygusallık demek aklı bir kenara atmak. Ya adamın eğer tamamen duygusallığı söz konusuysa, aklı bir kenara atıyorsa zaten o adam akil değildir ki. Yani buna çok örnek verebiliriz. Yani çok duygusal bir adam, çok duygusal bir adam, çok duygusal bir adam, her şeye ağlayan bir adam, uçak düşerken kendisine paraşüt verildiğinde ya ben çok duygusalım ağlamaya devam mı edeyim der, yoksa paraşütü alır aklını kullanıp paraşütte Bismillah deyip atlar mı? Yani mümkün değil. Bunları böyle birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Elbette ki akılcı insan, kalbi tamamen bir kenara atan insan dünyacı insandır. Zaten bakın materyalizm o işte. Maddecilik. Bizim dinimizde ne diyor? Kalp vücutta öyle bir et parçası var ki o iyi olduğu zaman bütün vücut iyi olur. Kötü olduğu zaman bütün kötü vücut kötü olur. O nedir? Kalp. Onun için her günah kalpte ne yapıyor? Bir leke oluşturuyor. Ama bir insan aklı olmadan günah işler mi? Günah işlemenin ya da işlememenin temel aracı ne? Akıl. Aklı olmayandan zaten kalem kaldırılmıştır. Konumuz ne arkadaşlar? İnsanın sözleri ve fiillerinden insan nedir? Mesuldür. O halde insanın mesul olduğu şey tekliftir, mükellefliktir, sorumluluktur. O da neyle alakalıdır doğrudan? Akıldır. İşte burada akıl ve kalp sorumluluk bazında birdir. Bunu birbirinden ne yapamazsınız? ayırt edemezsiniz. Demek ki düz bir mantıkla açıktan konuştuğumuzda işitir, gizlediğimizde ne yapmaz? İşitmez. Şimdi bu hadise dönelim. Bir tanesi diyor ki, ne diyorsunuz diyor, zannınız ne? Yani Allah Azze ve Celle söylediklerimizi işitir mi? Şimdi burada biri diyor. Ama şimdi bu adam burada herhangi bir mezhebine değil, tabi değil. Şimdi soru atıyor ortaya. Şimdi üç kişiye bunlar. Geri kaldı kaç kişi? İki kişi. Biri diyor ki bunlarda açıktan konuşursak işitir, izlersek ne yapmaz? İşitmez. Tabi hemen buradan şuna bakalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim salatımızı, selamımızı işitir mi? El cevap işitir. Ama doğrudan mı işitir? El cevap hayır. Melekler vasıtasıyla işitir. Ona ulaştırır. Bazı zayıf rivayetler var. İmam Ahmed de bununla mesela ne yapmış? İstilal etmiş. Mesela İmam Ahmed'e göre, gene Ebu Davud Es-Sicistani'ye göre bir zayıf rivayet var. Onlar bu rivayeti sahih kabul etmişler ve amel etmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanı başından ona eğer sen salatü selam getirirsen onu doğrudan işitir. Uzaktan getirirsen o salatü selam ona kim ulaştırır? Melek ulaştırır. Bir kere bu rivayet uydurma bir rivayet. Bu rivayet uydurma bir rivayet. Allah Azze ve Celle'nin seyyah görevi verdiği, yani seyahat görevi verdiği neleri var? Melekleri var. Onlar ne yaparlar? Salatü selam Peygamber Efendimiz'e ulaştırırlar. Şimdi ben İmam Ahmed'in mezhebini alacağım, Hanbeliyim dersen ne olur? Cevap, Hanefi olmak daha iyi olur. Hanbeli olmak tehlikeli olur. Çünkü gayba işittirirsin. Gayba işittirmek de şirke götürür. Sen ölülere işittiremezsin. İşittirici değilsin ayetiyle çelişirsin. Bak gördük mü? Bir mezhebe takayyut. Hiç bunu zikrediyorlar mı? Hiç dile getiriyorlar mı? Getirmiyorlar. Getireceksin. Bazı zellelerini bazı imamların getirdiğin gibi diğer imamların da getir. Bu imama bir halel verir mi? Vermez. Çünkü o da bir insan. O da bir beşer. Ne yapar? Hata edebilir. Bu rivayeti sahih görebilir. Anladık mı? İşte insaf. İnsaf. Hep örnek veriyoruz. İnsaf. İnsafsız olmaz. Demek ki yani doğrudan işitebilen sadece kimdir arkadaşlar? Allah'tır. Doğrudan. Başka yok. Peygamber de olsa yok. Melekler o salatu selamı ona ne yapmasa? Ulaştırmasa, Allah duanda ruhunu iade edip ona salatü selama cevap verme imkanı sunmasa işitemez. Mümkün değil. Yani bu Muhammed bile olsa hayrul enam, yani gelmiş geçmiş insanlık aleminin en neyi? Hayırlısı. Peygamberlerin efendisi, paşası. O bile olsa işitemez. Hal böyle olunca hiç kimse kalkıp da birilerine bir şey işittirme gayretine ne yapmasın? Girmesin. Açık. Evet. Şimdi diğeri de diyor ki, şimdi ilk mezhep buydu. Açıktan konuşulanı işitir, gizli işitmez. İkinci mezhep, bak yani sahabe arasında bile mezhep var. Şimdi ya hocam ne demek mezhep? Yani bir ev yaptılar, işine girdiler. Bu A mezhebi, bu M mezhebi. Mekke'de ev yaptılar, Mekke mezhebi. Medine'de ev yaptılar, Medine mezhebi. Irak'ta hayır, mezhep o değil arkadaşlar. Mezhep ne? Görüş. Birileri daha sonra toplanmışlar. Biz bu görüşü benimseriz demişler. Burada sen neyle uğraşma? Görüşle uğraşma. Görüşün doğruluğuyla ya da yanlışlığıyla uğraş. Ya bunlar niye bu görüşte toplandı? Arkadaşım toplandı ya. Toplandı. Bunu doğru gördü. Buna ne yaptılar? Yöneldiler. Sen doğru mu yanlış mı? Onunla uğraş. Bak burada da var. Yani bunu bize ne yapıyor? Bizzat Abdullah İbni Mesud anlatıyor. Diğer diyor ki, diğer rivayette bir kısmı diyordu. Burada diğer. İnkâne yesma izâ ceherna. İşte bak. Ya diyor, açıktan konuştuğumuzu eğer işitiyorsa, fe innehu yesma'u izâ ahfeyna. Gizlediğimizde ne yapar? İşitir. Bu çok önemli arkadaşlar. Adam, yani bunu diyen o zat, Kureyşli de olabilir, Sakifli de olabilir, bilemiyoruz. Bunu diyen o zat hakikaten akıllıca bir laf ediyor. Ne diyor? Eğer diyor, yani bahsettiğimiz ne değil? Mahluktan biri değil, Allah. Eğer bu açıktan konuşulanı ne yapıyorsa, işitiyorsa, gizliyi de işitir. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü bütün dinlere bakın. Bütün dinlere. Ki tabii dinler derken semavi dinleri özellikle kastediyoruz. Bakın. İlah vasfı, yani Allah olma vasfını verdiğimiz bütün varlıklarda ittifaken her şeyi bilmek, her şeyi görmek, her şeyi işitmek ve her şeyden haberdar olmak neyi vardır? Vasfı vardır, sıfatı vardır. Bütün dinlerde böyle. Yani Yahudilikte de böyle. Hristiyanlıkta da böyle. Adem'e indirilen sahifelerde de böyle. Şit'e indirilenlerde de böyle. Hepsinde böyle. Onu bırakın. Gidin Budistlere. Gidin Hindulara. Onlarda bile tanrılarında ne vardır? Bu vasıf vardır. Çünkü niye? Eğer açıktan konuşulanı işitiyor, gizliyi işitmiyorsa zaten ne olamaz? Allah olamaz. Bizim gibi olur. Hani diyor diye müşrikler, bizim aramızdan çıkan, hani Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olmasını hazmedemediler. Neden? Yani eğer peygamber olacaksa peygamberliğe melek kimden daha layık? Muhammed'den daha layık. Çünkü bizim gibi çarşıda dolaşmaz. Bizim yediğimizden yemez. Bizim içtiğimizden içmez. Bizim giyindiğimizden giyinmez. Yani biri eğer bu vazifeyi ifa edecekse bizim gibi biri olmamalı diyor müşrikler. Bakın. Doğru. Bir bakıma doğru. Ama ortada peygamberlik var. O bakımdan yanlış. Burada da ne diyor? Diyor ki ya diyor, yani eğer diyor bu Allah gizli konuşulanı işitmiyorsa o zaman zaten Allah olma vasfına ne yapamaz? Sahip olamaz. Mantık doğru. Mantık doğru. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Allah Azze ve Celle'nin aynen İbn-i Battal'ın söylediği gibi Allah Azze ve Celle'nin sıfatının mükemmel olduğunu ne yapıyor? İspat ediyor. Hani hep söylüyoruz ya, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları nedir? Mükemmeldir. İçinde ne yoktur? Eksiklik yoktur. Acziyet yoktur. Evet, noksanlık yoktur. Hiçbir tanesi yoktur. İşte mükemmel. Sıfatı kemal diyoruz. En güzel, en yüce sıfatlar el meselül ala kimi? Allah. Mükemmel. Yani hangi sıfatını alırsanız alın, bildiğimiz 99 ismin içerdiği 99 sıfat artı diğer sıfatlar, onlarda ne arıyoruz? Mükemmellik. İki şeyi içerir o mükemmellik. Dikkat edelim. Eğer olumlu sıfatsa, yani olumlu sıfat ne demek? İşte işitmesi, görmesi, konuşması. Ne yapar? Zıttını nefyeder. Zıttını ne yapar? Nefyeder. Ne demek zıttını nefyetmek? Ne demek? Yani Allah Azze ve Celle'nin olumlu bütün sıfatları, olumlu bütün sıfatları kemaliyle, mükemmelliğiyle zıttını ne yapar? Bertaraf eder, reddeder. İki olumsuz sıfat. Ne demek olumsuz sıfatlar? Ne kadar bildiğiniz olumsuz sıfat varsa, onun zıttı en mükemmel sıfat da Allah. Mesela uyuklama, mesela yorulma, mesela uyku, mesela acziyet. Ha. Hepsi. En mükemmeli zıttı olarak kimindir? Allah'ın. İşte bu da sahih bir kıyastır. Bu da nedir? Sahih bir kıyastır. Aynen işte o kimin? Arap'ın yaptığı kıyasın aynısıdır. Buna dikkat edeceğiz. Aynısını yapıyor. Yani eğer diyor Allah diyor açıktan konuştuğumuzu işitiyorsa neyi de işitir? Gizliden konuştuğumuzu da işitir. قُلْ اِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ. Evet, çok önemli. De ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, siz bir şeyi açığa vursanız da onu gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çekecektir. Açık. Sahabe geliyor Peygamber aleyhissalatu vesselama. Ey Allah'ın Resulü, biz yandık. Yani bir şeyi açığa vurmayı anladık da gizlemek, yani zihnimizden geçirmek. Yani bir insan var mıdır ki zihninden geçirmesin? Bir insan var mıdır ki bir şeyi aklından geçirmesin? Onlarca şey aklımıza geliyor. Onlarca şey. Ama biz bunu ne yapmıyoruz? Eyleme dökmüyoruz ya da söze dökmüyoruz. Allah'tan korkuyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın verdiği cevap belli. Siz sizden öncekilerin dediği gibi mi demek istiyorsunuz? İşittik ve isyan ettik. Halbuki deyiniz ki işittik ve itaat ettik. Bunun üzerine işte ne iniyor arkadaşlar? Ne iniyor bilen var mı? La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Laha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuahidna innesina ev akhta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelena bi. Yani işte bu ney? Ayetler bu olay üzerine iniyor arkadaşlar. Ve Allah Azze ve Celle zihnimizden geçirdiğimizi eğer söze ya da eyleme dökmezsek bizi affediyor. Hatta eğer biz bunu bilinçli bir şekilde, yani hep ben örnek veririm. Yani adam zina yapmaya niyet etti, arabaya bindi, arabanın lastiği patladı. Geri dönmek zorunda kaldı. Zina işi olmadı. Şimdi zina günahı almaz. Ama niyetinin günahını aldı. Ama bir adam zina yapmaya niyet etti ama zina ile ilgili bir ayet-i kerime aklına geldi ya da Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisi aklına geldi, Allah'tan korktu. Bu günah almadığı gibi ne alır biliyor musunuz? Ecir alır. Yani İşte ne diyor Allah Azze ve Celle? Ben sizi diyor ne yapıyorum? Zihninizle ortaya koyduklarınızdan ne tutmuyorum? Mesul tutmuyorum. Şimdi yani bilmese nasıl mesul tutacaktı da sonra ne yapacaktı? Muaf tutacaktı. Biliyor işte, açıkça biliyor. Yani zihnimizden geçirdiğimiz her şeyi ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Biliyor. Allah her şeyi bilen. Yani ratbu da bilen, yabisi de bilen. Ne demek ratbu da bilen, yabisi de bilen? Kuruyla yaşı da bilen. Her şeyi bilen. En derinliklerde olanı bilen. Daha önce alim sıfatını ne yaptık Allah Azze ve Celle'nin? Aldık. E bilmesi neyi gerektiriyor aynı zamanda arkadaşlar? Bilmesi neyi gerektiriyor? Bir insan arkadaşlar nasıl alim olur? Şimdi Allah'ı bir kenara koyalım. Celle Celaluhu. Bir insan nasıl alim olur? Ya gözle ya da kulakla. Ne demek gözle? İşte bak, okuyoruz. Görüyoruz bak gözle. Ama olsa kulakla. Bu ikisi olmasa nasıl alim olacak? Bir tek sofi olursa, vahdeti vücutçu olursa anasından zaten o alim doğar. Başka mümkün mü? Değil. Kesmen mümkün değil. Ledünni ilmi alır, her şeyi ona yüklerler. O ayrı. Başka türlü mümkün değil. Alim öyle olunuyor işte. Yani şimdi demek ki alim olabilmek için çok iyi görücü, çok iyi işitici olmak lazım. Allah Azze ve Celle için böyle bir şeyi siz alimlik vasfını Allah'a isnat eder de işitmesinde halal, görmesinde halal olduğunu söylerseniz zaten halt işlersiniz. Bak bu da bir kıyas. Bakın kıyas yaptık, görüyor musunuz? Hayatımız kıyas. Ama nasıl kıyas? Sahih kıyas. Ya hoca ne kadar da çok kıyas lafzı zikrettin. Sen buna kıyas demeyebilirsin. Başka bir şey söyleyebilirsin. Ben neye takılmıyorum? Lafza çok takılmıyorum. Ben manaya takılıyorum. Önemli olan mana. İşte burada da ikinci zat sahih kıyası ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Fe enzelallahu teala. Bunun üzerine de Allah Azze ve Celle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz. Ayetini ne yapıyor? İndiriyor. Evet. Çoğunu diyor bak. Niye? Niye? İnsanın zihninden geçirdikleri yaptıklarına göre çok daha fazladır. Her aklına geleni yapsan zaten mahvoldun gittin, değil mi? Hepsini yapamıyorsun. Diyor ki ve şahit minel aye li makaletihim hâzihi kavlehu teâlâ. Ayetten diyor şahit olan, bize lazım olan bölüm velakin zanentum, fakat zannettiniz ennallâhe la ya'lemu kesîran mimma ta'melûn. Yaptıklarınızın çoğunu ne yapmaz? Bilmez bölümü. Kemâ fî kavli ahadihim, aynen hadisteki şu söz, birinin sözü in ceherna semia ve in ahfeyna lem yesma. Açıktan ne yaparsak konuşursak işitir, gizli konuşursak işitmez. Vel ahar ellezî, ki diğeri de ne yaptı? Huve efkah min hâza, bundan daha neydi? Fakihti, anlayışlıydı. Allaka ilmallah bizalike bi kavlihi, Allah'ın ilmini neye bağladı? Şu söze, inkâne yesma'u izâ ceherna, açıktan konuştuğumuzu işitiyorsa fe innehu yesma'u izâ ahfeyna, neyi de işitir? Gizliden konuştuğumuzda işitir. Huve şakkun fî zâlik, ama bunu derken de kesin bir neticeye ne yapamadı? Ulaşamadı. Gene mütereddit. Ve lihâzâ vasafahum Abdullah radıyallahu anh bi kılletil fıkh. İşte diyor bundan dolayı hepsini ney? Fıkıh azlığıyla, kıtlığıyla Abdullah İbni Mesud ne yaptı? Vasfetti. Ama neye binaen? İkinci bir neticeye vardı ama illa da ne yapamadı? Kesin Allah'ın her şeyi kıyas yaptı. O kıyas onu neye ulaştırmadı doğrudan? %100 bir sonuca ulaştırmadı. Ki işte dediğimiz ne? Her ikisi de söylediklerinden dolayı nedir arkadaşlar? Mesuldür. Her ikisi de söylediklerinden dolayı hesaba çekilecektir. Hayır söyleyen hayır, şer söyleyen şer cezayı ne yapacaktır? Hak edecektir. İşte İmam Buhari ne yapmıştır? Bu hadisi bu sadette ortaya koymuştur. Hadisle alakalı söyleyeceğimiz husus kısaca bu. Evet. Şimdi menheç dersimize gelelim. Ondan sonra inşallah dersimizi bitireceğiz. Çok uzatmayacağım. Vakitte geç oldu. Evet. Şimdi Selefi Salihinin, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, sahabesinin yolu, tabiinin anlayışı üzere olanların temayüz ettikleri neler var? Belli vasıflar var. Onların işte temayüz ettikleri vasıfları biz menheç kelimesi altında ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yöntem, menheç. Evet. Bakın, o menhecin iki tane vasfı var. Bunu zikredeceğiz. Diğer iki vasfını da diğer derste zikredeceğiz. İlki telakki ve teslim. Ne demek telakki ve teslim? Yani onlar ilimlerini hangi telakkiyle alırlar? Kitap ve sünnete uyma vasfıyla alırlar. Yani onlara göre bir amelin kabul edilebilmesi için iki şart vardır. Bir, ihlas. İki, Kur'an ve sünnete uygunluk. Kur'an ve sünnete uygunluk onların nedir? İlimdeki telakki metodudur, menhecidir. Kur'an ve sünnete uygun olan şey onlar için ilmin neyidir? Doğru şeklidir. İlmin neyidir? Doğru şekli. O telakkinin yanında bir de ne yaparlar? Kur'an ve sünnete uygunluk yanında o uygunluğu alır ve ona ne olurlar? Teslim olurlar. Ellerini açarlar. Derler ki biz müminiz, alemlerin Rabbine teslim olduk. Bunun gereği Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine de teslim olduk. Her ikisine birden, kalplerinde herhangi bir sıkıntı duymadan, herhangi bir bunalma duymadan ne yaparlar? Teslim olurlar. Evet. Diyor ki ayet-i kerimede, ya eyyüellezine amenu istecibu lillahi velir rasul. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne icabet et. Ne demek icabet, Allah'a ve Resulüne icabet? Uyun. Davetine olumlu cevap verin. Olumsuz cevap vermeyin. Ne zaman? İza da'akum lima yuhyikum. Sizi dirilten, sizi yeşerten, sizi yaşatan, sizi bu halinizle güçlü kılan şeylere sizi davet ettiklerinde. Ki burada da'a fiili doğrudan ikisine döneceği gibi en yakın neye de döner? Zamire de döner. O da nedir? Peygamberdir, değil mi burada? Allah'a ve Resulüne icabet edin. O Resul ki sizi neye davet eder? Sizi diriltecek, canlandıracak. Ne yapacak? Birbirinize kenetleyecek her şeye davet eder. Çünkü niye? Peygamber'e itaat eden kime itaat etmiş olur? Allah'a itaat etmiş olur. Evet. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ. Bilin ki Allah kimle kimin arasına girer? Evet. Kulla kalbi arasına girer. Ne demek? Çünkü kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasında ne yapar? Bulunur, değil mi? Onları ne yapar Allah Azze ve Celle? İstediği yere çevirir. Allah'ın hidayet verdiğini saptıracak, saptırdığına da hidayet verecek olan yoktur. Ey Muhammed, sen istesen de 70 kere tevbe etsen de Allah ne yapmayacak? Onları affetmeyecek. Çünkü sen istediğine hidayet veremezsin. Sadece Allah istediğine hidayet verir. Giren Allah. Sen üzülmeyeceksin. Sen vekil olma iddiasında bulunmayacaksın. Sen hafız olma iddiasında bulunmayacaksın. Sadece davet edeceksin. Netice kimden? Allah'tan. Evet. Geçen ders zikretmiştim. Yine zikredelim kısaca. Bir adam Abla İbni Ömer'in yanında ne yapıyor? Hapşırıyor, değil mi? Aksırıyor. Bu yüzden adam ne diyor? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hamd Allah'a, salat selam peygamberin olsun. Ne yapıyor İbni Ömer? Şiddetle reddediyor. Adam da diyor ki ya ben kötü bir şey yapmadım. Ben peygambere salatu selam getirdim. Yine İbni Ömer şiddetle reddediyor. Diyor ki leyse hâzâ mekânuhâ. Senin bu yaptığın yerinde bir uygulama değil. Çünkü bizim bildiğimiz peygamber aleyhissalatü vesselam'dan biri hapşırdığı zaman elhamdülillah der, karşısındaki yerhamuke Allah der, o da yehdikumullah ve yuslih balekum der. Yoksa senin bu yaptığın sünnete aykırı. Bakın telakkiyi görüyor musunuz? sünnete teslimiyeti, lafza teslimiyet. Ya hocam olur mu? Ya biz dualara ekleyelim. Bizim İmam Hatip'te bir hocamız vardı. Ben bazen nükte yaparım. Ha. Arkadaşlarla konuşurken hoca mesela, hocaya bir gün selam verdik topluca. Esselamu aleyküm dedik. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve rıdahu ve merdahu aleyküm. وَرْضَهُ مَرْضَهُ عَلَى الدَّوَامُ unutuyorum. اَدَامَ الْبَارِ وُجُودَكُمْ عَلَى الْخَيْرِ فَأَصْلِهُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Hocam dedim, ya dedim, yani bu selam nerede var? Allah Azze ve Celle diyor ya, selam verildiği zaman ona siz aynısıyla ya da misliyle mukabele edin. Ben ne kadar uzatırsam o kadar ecir alırım. Mantığa bakın. Ya onun ecri belli. Ne demek o? Esselamu aleyküm. Ya ve aleykümüsselam dersin ya da ve rahmetullahi ve berekatü. Ayet diyor ki birisi size esselamu aleyküm dediği zaman ya ve aleykümüsselam de ya da ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatü de. Bunun ötesi yok. Edamel bari vücudekum alel hayri fe aslihu beyni ehaveykum ve ettekullahi le allekum tuflihun. Turhamun. Bunların hiçbiri yani nerede varit değil? Sünnette varit değil. Ya da abdest alınacak. Bismillah dersin. Abdest bittikten sonra eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allahümme ceanni minet tevvabin ve ceanni minel mutatahirin dersin. Yok elini uzatırken şu duayı okuyacaksın. Yok yüzünü yıkarken şu duayı. Mesela Ömer Nasuh İbni'nin ilmanına bakın, bu duaları göreceksin. Yok işte sağ kolunu yıkarken şu duayı okuyacaksın. Yok sol kolunu yıkarken şu duayı okuyacaksın. Bitmez o abdest, bitmez. Yok başını meslederken şu duayı okuyacaksın. Yok kulaklarını meslederken şu duayı okuyacaksın. Yok sağ ayağını yıkarken şu duayı okuyacaksın. Yok sol ayağını yıkarken şu duayı, o abdest bitmez. Yani hep anlatıyorum, biz peygamberden daha muttaki değiliz arkadaşlar. Ondan daha alim değiliz. Hep anlatıyorum. Yani bazen ifrat öyle bir hale insanı sokar ki Allah muhafaza ne yaptığını bilmez. Haçtayız, Arafat'tayız, vakfedeyiz. Adam ayağını uzattı, ihramlı. Yukarı kaldırınca ihram yukarı çıktı, alttan peygamber donunun paçası çıktı. Dedim ki ya amca dedim, bu peygamber donu kasıtlı diyorum ha. Ya bu ne? Bunu çıkarman lazım. Hocalar söyledi bana. Niye çıkarmadın? Uşağım dedi. Ya dedi bu düşerse dedi ne olacak? Ya bunu peygamber aleyhissalatü vesselam düşünmemiş. Sen tedbirini al, düşerse de sen mesul değilsin, korkma. E olur mu ya dedi, avret mahallim gözükür, haram. E daha büyük harem işliyorsun dedim şu anda. E bakın görüyor musunuz, sen kimsin? Bu hassasiyet ne? Sen bunu niye düşünüyorsun? Sen teslim olacaksın, öyle bir olay yok. Örnekleri çok bunun. Örnekleri çok. İkinci özellik, ehl-i sünnetin yani selefi salihinin menheci arkadaşlar basit bir menheç. Basit, kolay. Öyle zor değil. Herhangi bir tılsımı yok. Herhangi bir neyi, zorluğu yok. Çok kolay. Ne de olduğu gibi وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Biz Kur'an'ı düşünmeniz için, tezekkür etmeniz için kolaylaştırdık. Düşünen, ibret alan yok mu? Çok kolay, hepimiz alimiz. Elbette onu kastetmiyor. Yani sen baştan bu dini öğrenmek inşallah Allah tarafından bana kolaylaştırılacak niyetiyle ne yapacaksın? Gireceksin. Ya bu din çok zor. Yani bunu biz hiç anlamayız. Böyle bir şey yok. Bu din anlaşılır. Yeter ki doğru yöntemle ve ihlasla ne yap? Yönel. Bakın İmam Şevkani ne diyor? Edeb-ü Talep kitabında diyor ki bazı insanlar hakkında. Hangi insan hakkında? Diyor ki bazı insanlar şöyle diyorlar diyor. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisini anlamayız. Biz Peygamber Efendimizin hadisini ne yapmayız? Anlamayız. Çok böyle mezhepçiler var, öyle demiyorlar mı? Biz hadisi anlamayız. Ben birinden duymuşum hatta. Makamında oturuyormuş bir gün. Bir telefon çalmış, demiş bir mesele var. İşte ben falan yerden, molla, doğudan, Kürt mollalardan bir tanesi. Hocam bu konudaki hüküm ne? Anlattım diyor. Dedi ki diyor, hocam bu telefonda olacak iş değil. Ben sizin makamınıza gelince bir gün konuşuruz. Geldi diyor makama. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam. Girdi, ben falan falan aramıştım sizi, hatırladınız mı? Hatırladım diyor. Hocam mesele şuydu. Açtım diyor Allah'ın kitabından, ayeti gösterdim. Hocam dedi diyor, biz Allah'ın kitabından anlamayız. Bunu diyen molla. Açtım diyor Peygamber Efendimiz'in hadisini. Hocam dedi diyor, biz peygamberin hadisinden anlamayız. Açtım diyor Hanefi fıkhından hükmü. Ben Hanefi değilim hocam, beni bağlamaz. Neyse diyor, açtım diyor Şafii'den hükmü. Ha şimdi oldu, Allah razı olsun hocam diyor. E diyor aynı ayeti aynı hadisi diyor, orada Şafii fıkhında aynı adam zikretmiş. Yani şimdi biz peygamberin hadisini anlamayız yani. Şimdi elbette ki yani cahil bir adamın belli şeyleri anlaması çok kolay değil. Maksat şu, baştan bu toptan niyet olmayacak yani. Bu toptan niyet varsa molla da olsan, alim de olsan anlamazsın zaten. İşte anlamıyor. Diyor ki şimdi bakın, Şevkani'ye dikkat edin. İza kâne ellezî utiye cevâmiül kelim. Eğer diyor kendisine cevâmiül kelim verilen, nedir cevâmiül kelim? Az sözle çok şey ifade etme vasfı verilen ki ve huven nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, kimdir o? Peygamberdir. He, kendisine yani peygambere aleyhissalatü vesselama, ona he, ne verilen? Cevâmiül kelim verilen kişinin kelamuhu sabun asir, sözü zor ve güçse, fekeyfe bi kelamil fukaha yekunu sehel ve hum beşer. Normal insan olan fakihlerin sözleri nasıl kolay olur? Bakıyor ne kadar güzel ne ibare. Eğer diyor kendisine cevamül kelim verilen o peygamberin sözleri neyse, zorsa güçse, normal insan olan bu fakihlerin sözleri nasıl kolay olur? Fe kelamun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem eshel ve eyser. Oysa peygamberin sözü en kolaydır. En nedir? Kolaylıkla anlaşılabilecek olandır. Hani şimdi işte Şevkani'nin menheci bitti, Şeyh Albani'nin menheci bitti. Bu tür ibareler, bu tür ifadeler. Ne demek bunlar? Yani peygamberin menheci mi bitti? Yani Kur'an ve sünnete davet edenlerin menheci bitti. İflas etti. Duvara geldi, tosladı. Bu ifadeler. Bırakın imanlı insanın, aklı yerinde olan insanın bile kullanmaması gereken ifadeler. Kur'an ve sünnete davet bu ümmetin, Rabbinin ve Resulünün istediği şeydir. Ulemanın mirası ise bunları anlamak için nedir? Birer malzemedir. Amaç Kur'an ve sünnettir. Diğerleri araçtır. Siz diğerlerini amaç yapar, Kur'an ve sünneti araç yaparsanız bu olmaz. Ne ifrat ne tefrit. Her birinden yerinde kullanmayı ne yapmak lazım? Bilmek lazım. Bakın Buhari'yi burada ne yapıyoruz? Hadislerini açıklıyoruz. Ama kimin akvaliyle, kimin fehmiyle açıklıyoruz? Selefin akvaliyle, fehmiyle. Dikkat edeceğiz. Yani birbiriyle ne yapmamak lazım? Bazı şeyleri karıştırmamak lazım. Evet. Allah bizi bu yoldan ayırmasın diyoruz. Ve dersimizi bitiriyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyke.